सा नशा, जाने मुझे ये क्या हुआ। ऐसा लगे धीरे से दिल ये कहे क्या, I love you से मिली ये निगाहें, महकी प्यार की राहें तेरी वफा की। है कसम करे है इशारे ये नजारे, आंचल में है चांद तारे, बाहों सांसों में है शोर सा। जो ये जमाने जिनके मिले है बहाने, पागल करे ये बेबसी। कहती है बहकी हवा क्या, I love you, oh I love you, नाता, अब नहीं होना जुदा, हमने किया फैसला। नाम इसी का तो प्यार है, आ जाके सबको दे बता क्या? I love you, oh, I love you, I love you, oh, I love you, I love you, छाने लगा कैसा नशा, जाने मुझे ये क्या हुआ, ओ ऐसा लगे धीरे से दिल ये कहे आई लव यू।